Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hepimize merhamet etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi ve tevhid ehli olarak yaşayıp ölmeyi hepimize nasip etsin. Tevhid derslerine devam ediyoruz kardeşler. Üzerimde birçok kardeşinizin selamı var. Hepinize kardeşlerimiz selam eder ve dua ederler. Onları sizlere ileteyim. Bugün tevhid derslerinin mukaddime olarak dördüncüsüne devam ediyoruz. Bu aynı zamanda Muhammed ümmetinin akidesidir ve tevhid ehliyim diye yaşayan insanların bilmesi, yaşaması, öğrenmesi gereken ana maddelerdir. Bugünkü ilk maddemiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın görüş ve uygulamalarını başkalarının önünde tutmakla başlıyoruz. Evet, en son işlemiş olduğumuz madde neydi? Ehl-i sünnet ve cemaatin itikatlarından bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaratılmışların içinde en üstünü olduğunu ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en bilgili, en dürüstü olduğunu söylemiştik. En hayırlısı ve ona saygıda bulunulması gerektiğini, tazimde bulunması gerektiğini ve onu her şeyin üzerinde sevmemiz gerektiğini anlatmıştık. Ve Ömer radıyallahu anh, Allah anam babam sana feda olsun dediğinde aleyhissalatü vesselam ne demişti? Nefsinde, nefsinde ya Ömer. Ömer radıyallahu anh, nefsinde dediğinde ha şimdi oldu demiştir. Bugünkü maddemiz ise, ilk maddemiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın getirdiğinin ve uyguladığı her şeyin başkalarının önünde hep üstün durmasıdır. Evet. Bu madde aslında hepsi birbirinden önemli ama hassasiyetle durulması gereken meselelerden bir tanesidir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çünkü yaşadığımız ortamda herhangi bir şeyle karşılaştığımızda ama itikadi, ama ameli, hangi boyutta olursa olsun bir meseleyi ele aldığımızda bir ihtilaf çıktığında karşıdakine soruyorsun. Bunu kim söylüyor? İşte diyor ki bu falan imamı azamıydı, öbürü şuydu, buydu, buydu diyor. Ama diyorsunuz bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda şöyle bir ne var? Rivayet var. Peki bu ne? Karşıdaki ben onu bilmem diyor. Benim kabul ettiğim A şahsı veyahut B şahsı veyahut C şahsı böyle söylüyor. Ben bunu alırım diyor. Bu küfürdür kardeşler. Hem de itikadi bir küfürdür. Bunu çoğu zaman her yerde görebilirsiniz. Mesela doğuda bir sohbet esnasında bir tanesi sohbeti sürekli sabote etmeye başladı. Yaşlı da birisi. Ben artık sohbeti kesmek zorunda kaldım. Ona bir soru sordum. Şurada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir söz var. Şurada da İmam-ı Şafii'den gelen bir söz var. Hangisini alırsın? Tabii ki dedi İmam-ı Şafii'den geleni alırım dedi. Ben Allah Resulü'nden geleni anlamam dedi. Başka sorum yok sana dedi. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen neyse, sözü, uygulaması neyse buna uymak nedir? Farzdır. Çünkü Allah Azze ve Celle Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin, erkek ve kadının bunda seçme hakkı nedir? Yoktur. Veyahut o size neyi emretmişse onu alın ki felaha eresiniz diyor. Bunlar nedir bizim? itikadımızdır. Bunun dışında her ne geliyorsa gelsin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle karşılaştırmak bile mümkün nedir? Değildir kardeşlerim. Onun için Allah kendisinden razı olsun, İbn-i Mesud bir gün şöyle bir söz kullanmıştır ki bu bize aynı zamanda da devamlı derslerde misal olarak ne yapılmıştır? Anlatılmıştır. Söz geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça. Söz ve doğru niyet geçersizdir amel olmadıkça. Söz, doğru niyet, amel de geçersizdir. Sünnete uymadıkça diyor. Yani insanlar ne söylerse söylesin, muhakkak bir şeyler söyleyecektir. Dünyalık meselelerde birçok görüş, tecrübe muhakkak olacaktır. Ama din konusunda görüş nedir? Sunulamaz çünkü vahiy ortadadır. Vahiye uymakla neyiz? Muhatabız. Ve ayeti kerimeye baktığımızda sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Biz sana öğrettik, sen de öğrendin diyor. Öyleyse kardeşlerim fıtri olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o yaratılış ahlakı, aklı dahi yetmiyorsa vahiye, eşitliğine, vahiye muhatapsa herhalde bizim ondan sonra insanlığın içinde yaratılmış hiçbir sıfatı olmayan bir insanın sözünü tutup da dinde hüccet olarak almamız nedir? Mümkün değildir. İhtilaf ettiğimizde Allah Azze ve Celle falana gidin, filana gidin demiyor bakın. Bilmiyorsanız gidin diyor. İlim ehline gidin sorun. Ama ihtilaf ettiğinizde gidin de ilim ehline meselenizi halledin ne yapmıyor? Demiyor. Allah'a ve onun Resulüne gidin. Arkadan bir şart koşuyor. Neydi o? Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Öyleyse bu maddeye ne yapacağız? Hepsine dikkat ettiğimiz gibi buna da çok çok ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu tamamen nedir? Vahidir. Çünkü ayeti kerimede Allah Azze ve Celle ne diyor? Dilini debreştirme. Onu kalbine nakşedecek, daha sonra da onun beyanını öğretecek biz istiyor. İndirilen Allah'tan iniyor, o indirilenin beyanı da yine Allah'tan geliyor. Kıyame 16'dan 19'a kadar ayetlerdir. Yeri geldiğinde zaten bunları teferruatıyla işleyeceğiz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle başka hiç kimseye vermediği birçok fazileti, özelliği ve mükemmellikliği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir araya getirmiştir. Mesela diğer peygamberler aynı dönemde birçok peygamber gelmiştir. İşte şu mahallede bir peygamber varsa öbür mahallede de vardı veya şu millette varsa bu millette de vardı. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar bütün insanlığa nedir? Gönderilen bir peygamberdir. Bu ayrı, bütün peygamberlerden ayrı bir özelliğidir. Bunun dışında Yahudiler ve Hristiyanlar yaptığı ibadetleri ya kilisede ya da havrada yapabilirlerdi. Yeryüzü bizim için, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için ne yapılmıştır? Temiz kılınmıştır. Ve bütün peygamberler Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bir hak vardır onlara duası. Bütün peygamberler kullanmış ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Ahirete bırakmıştır. Makamı Mahmud dediğimiz o şeye ulaşmıştır. Onun dışında ne vardır? 2 aylık mesafede Peygamber Aleyhisselam'ın bütün kafirlerin kalbine neyi vardır? Korkusu vardır ki bu aynı zamanda Muhammed ümmeti için de geçerlidir. Ama bugün bu ters düz olmuştur. Neden? Muhammed ümmeti dünyayı sevmiş, ölümden hoşlanmamış. Bu da bize ne yapmış? Hastalık olarak gelmiş. Kafirlerin kalbinden bizim korkumuz gitmiş. Bize dünya sevgisi gelmiş. Allah bizlere tekrar Allah korkusunu versin. Amin. Yine yarattıkları arasında makamı en yüce, konumu en üstün ve her tür fazilette en mükemmel olan Allah Resuludur. Ne kadar hayır varsa mutlaka ümmetine göstermiştir. Kötülük namına ne varsa ümmetinden de ne yapmıştır? Sakındırmıştır. Hatta Selman'dan gelen rivayet hatırlayacak olursanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize gökte uçan kuştan, yani kanat çırpan kuştan dahi ne yapmıştır? Haber vermiştir. Hatta tuvalete hangi ayakla girip hangi ayakla çıkacağımız ve gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bırakmıştır demiştir. Evet, bizim için çok merhametli bir Resul'du ve hatta bir sözünde aleyhissalatü vesselam, eğer ölülerinizi kabirlere gömeceğinizi bilsem size kabirdeki azabı gösterirdim diyor. Ama orayı görürseniz hiçbiriniz ölülerinizi gidip kabre ne yapmazsınız? Gömmezsiniz diyor. Yani o kadar merhametli bir peygamberimiz vardı ve o kadar ümmetine düşkündü ki bizim için, yani o kadar çok merhamet olarak, hayır olarak yollar göstermiştir ki o yollara gitsek herhalde bugün bu hallere ne yapmayız? Düşmeyiz kardeşlerim. Evet. Yine Ehl-i Sünnet aynı zamanda Allah'ın indirdiği tüm kitaplara, gönderdiği tüm peygamberlere inanır. Ama bizim itaatımız, ittibamız neyedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve indirilen Allah'ın kitabı Kur'an'adır. Bu da önemli bir maddedir. Neden önemlidir? Çünkü bugün bu kavramlar ne yapılmıştır? Dinde diyalog dediğimiz küfür sözlerle veyahut hoşgörü sözleriyle, bu da ne yapılıyor? Dinin ana maddelerine dinamit konuyor. Yahudilerin ve Hristiyanların bugün hala iman ehli olduğunu ve Müslüman olduğunu iddia eden neler vardır? Belamlar vardır. Veyahut müsteşrik dediğimiz, oryantalist dediğimiz insanlar vardır. Ve bunun fikirlerini de ne yapıyorlar? Yaymaya çalışıyorlar. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hatemül Enbiya'dır. Ve geçen derste de söylediğimiz gibi bir gün Ömer radıyallahu anh Aleyhisselatü Vesselam sohbet ederken Yahudilerin elindeki Tevrat'tan birkaç sayfayı alıp gelerek, ey Allah'ın Resulü, Allah'ın kelamından bir şeyler zikredeyim ister misin deyip daha onay almadan hemen bir şeyler okumaya başladığında kafayı kaldırıyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri kan çanağı olmuş ve boyun damarları ne yapmış? Şişmiş. Kızdığını anlayınca hemen bırakıyor, diz çöküyor. Vallahi biz Allah'ı Rab, seni Resul, dini İslam olarak kabul ettik deyince Aleyhisselatü Vesselam, vallahi kardeşim Musa aranızda olsa, andolsun ki getirdiğime teslim olmasa, amel etmese yoldan çıkmış sapkınlardan olur demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kayınpederi, insanlığın kendisinden sonra en hayırlısından sonra gelen bir insana söylemişse, bugün nasıl bir insan çıkar da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünün üzerine söz söyler ve Yahudilerin, Hristiyanların mümin olduğunu, Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un, Kur'an gibi bir kitap olduğunu ve bugün hala hükmünün geçerli olduğunu söyler ki bunlar nedir? Küfür sözlerdir kardeşlerim. Bu da İslam'ı kabul etmeyen, İslam'ı yıkmaya çalışan kafirlerin, belamların veyahut oryantalist dediğimiz, müsteşrik dediğimiz insanların sözleri, yazılımlarıdır. Bunlardan uzak durmak gerekir. Ve bunların tahrifatını anlayabilmek için okuduğumuz Kur'an'da veyahut hadislerde ifadelere dikkat etmeniz gerekir. Mesela Yaşar Nuri Öztürk gibi birisi bunların başını çeken insanlardır. Bunun mealini okuduğunuz zaman kitap ehlinin şirkle alakalı gelen, yani müşrik denmesi gereken kelimelerini orada hep kitap ehli diye tercüme ederek onları müminmiş gibi göstermiştir. Yani onların da inanan, cennetlik olan insanlardan olduğunu söylemiştir. Özellikle de Bakara'da, Araf'ta gelen işte sahabilerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan asla korku duymayacaklar, mahzun olmayacaklar ayetini tevil ederek işte onların cennetlik olduğunu savunup gitmişlerdir. Halbuki o ayete baktığımızda o gün Musa Aleyhisselam'a iman eden ve tevhid ehli olarak ölen, o gün İsa Aleyhisselam'a iman eden ve onun şeriatı üzerine ölen, o gün İbrahim Aleyhisselam'a iman eden ve onun şeriatı üzerine ölen insanlardan bahsediyor. Bugünkülerden değil. Bugünküler için Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yahudilerden veya Hristiyanlardan Veyahut her ikisinden benim ismimi duyar da bana iman etmeden ölürse andolsun ki şirk üzerine ölmüştür diyor. Veyahut ayeti kerimede bugün Hristiyanlar İsa haşa anası veyahut Allah'ın oğlu demiyorlar mı? Üçlü sisteme inanmıyorlar mı? Ayette demiyor mu? Ey İsa sen ne de dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye. Ayetler nedir? Çok açıktır ve Kur'an tamamen onların akidesini ne yapar? Reddeder kardeşlerim. Allah onların eş koştuklarından münezzehtir. Evet. Bu da akidemizden bir tanesi. Yine akidemizin ana maddelerinden, tevhid ehlinin ana maddelerinden birisi, kaderin tüm yönleriyle inanırız ve kulların iyi ya da kötü bütün amellerinin Allah'ın ilmiyle kuşatılmış olduğuna inanırız. Bu amellerin Allah'ın kalemi tarafından yazıldığına, dilemesiyle uygulandığına, hikmetiyle ilişkili olduğuna inanırız. Şöyle ki kulların işin güç ve iradeyle Allah Azze ve Celle yaratmıştır. Fiiller konusunda kullarını hiçbir şeye zorlamamaktadır. Bilakis kullar amellerini kendileri seçme hakkına sahiptir. Allah müminlere özel olarak imanı sevdirmiş, kalplerinde imanı süslemiş, küfrü, fıskı, isyanı ne yapmıştır? Hikmeti gereği tiksindirmiş ve kötü göstermiştir. Bu da ana maddelerden, ana başlıklardan bir tanesidir ki kader başlı başına nedir? Bir mevzudur. Nasıl ki Allah'a iman, meleklere iman, onun getirdiği kitaplara iman, teslim ettiği peygamberlere iman başlı başına konuysa, bir de Allah Azze ve Celle'nin senin bir yaratılışın var, bir geçmişin var, bir geleceğin var, bir görünüşün var, bir sıhhatin var, bir akıbetin var veyahut sosyal yaşantın var, zenginliğin, fakirliğin, köleliğin, güzelliğin, çirkinliğin, siyah renkli olman, beyaz renkli, kırmızı, erkekliğin, dişiliğin, kısırlığın, çocuğunun olup olmaması, kelliğin veyahut güzelliğin artık her neyse bunların tamamı neyle alakalıdır? Kaderle. Allah Azze ve Celle senin o halinden razı olmuş. Acaba sen de razı mısın? Keşke Türk olmasaydım, keşke Kürt olmasaydım, keşke şu olmasaydım, keşke köle olmasaydım. Veyahut bazıları keşke erkek olmasaydım, keşke kadın olmasaydım. Veyahut şöyle olmasaydım, sen benim anam olmasaydın, sen benim babam olmasaydın falan falan falan. Bunların hepsi nedir? Küfürdür. Allah böyle seni ne yapmış? Öyle halk etmiş. Sen de ona ne yapacaksın? İman etme ve teslim olmak zorundasın ki acaba hakikaten iman ehli misin? Yani iman, imtihanın yönleri neymiş? Çok farklıymış. Mesela bazı insanlar çok düzgün konuşur. Bazıları ne yapamaz? Konuşamaz, kekemedir. Bu bir kaderdir. Allah öyle istemiş, öyle razı olmuş. Veyahut öyle ortamlar vardır ki çok zeki insanlar vardır. Hemen cevvaldir. Hemen yakalar onu. Kimi de çok kalın kafalıdır. Ama bakarsınız kalın kafalı hakikaten zekiden çok daha hayırlıdır. Hem Allah'a hem de Allah'ın salih kullarına. Ama güya zeki, güya akıllı olan insana bakın. Her türlü fitnebazlık, hilekarlık, münafıklığında onlardan geldiğini görürsün. Hiç kalın kafalılardan öyle bir şey gelmez. Yani hayrın nerede olduğunu anlamak nedir? Zordur. Allah'ın razı olduğundan ne yapacaksın? Sen de razı olacaksın. Yani ne annenizi seçme, ne ırkınızı seçme, ne akıbetinizi seçme hakkına sahip değilsiniz. Bize düşen nedir? İndirilen vahiyle amel etmek. Mesela bazı insanlar kadınlarda güzellik, bazı erkeklerde kadınlarda erkeklerde yakışıklılık mı diyorlar? Bunu ararlar. Ama zaman geçtikçe kadının güzelliği de erkeğin görünüşü de ne yapar? Değişir. Ne kalır? Asıl güzellik huy güzelliğidir kardeşlerim. Ahlak güzelliğidir. Yani insanın bakışına göre ne yapar? İnsanın duruşu da şekli de değişir. Öyle insanlar vardır ki simsiyahtır. Sadece gözleri beyazdır. Ama altın gibi bir kalbe sahiptir. Çok güzel bir ahlakı vardır. Hayırsever bir insandır. Allah yolunda hiçbir şeyden kendini ne yapmaz? Esirgemez. Bir bakarsın şurada sütun gibi bir adam. Saçları dalgalı, gözleri mavi, rengi beyaz. Ama her türlü küfür vardır, her türlü şer vardır. Hangisi hayırlıdır? Veyahut şurada çirkin görünen bir kadın ama çok iyi huylu bir kadın vardır. Şurada da çok güzel bir kadın vardır. Hangisini örtebilirsiniz? He? Güzel kadın asla örtüyü istemez. İstese bile incesini seçer, bir taraflarının görünmesini ister veyahut yani birçok şeylere girer ve erkeğinin de muhakkak başını belaya sokar. Allah bizlere hayır versin. Kader apayrı bir olaydır ve Allah'ın kulları üzerinde nedir? Bir sırrıdır. Kader konusunda aklı çalıştıran her insanın ayağı ne yapar? Kayar. Mesela bir ayet zikredeyim isterseniz. Mesela Kasas suresinde Karun diyor malıyla kavminin içinde deptebeyle yürüdüğü zaman oradan bazıları ne diyor? Şuna verilen bize de verilmeli değil miydi? Neyi arzuladılar? Allah öyle takdir etmiş. Kafire kahrından, mümine fazlından verir. Kimine bereket olur, hayır getirir. Kimine ne kadar mal olursa olsun hiçbir hayır ne yapmaz? Getirmez. Oradan Müslümanlardan bir grup diyor Allah Azze ve Celle. Size verilen nimetlerin en üstünü Müslümanlık nimeti değil mi diyor. Onlar o an susuyor. Hak söz geldi ya. Daha sonra biz Karun'u yerin dibine batırdık. Malı da kendisine ne yapmadı? Fayda vermedi diyor. Bu sefer demin susanlar ne diyor? İyi ki ona verilen bize de verilmemiş. Yoksa onun başına gelen bizim başımıza da gelir. Bakın kaderin ne olduğunu ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Su bugün böyle akar. Yarın şöyle akar. Zenginlik de geçicidir, güzellik de geçicidir, makam da, şan da, şöhret de nedir? Hepsi geçerli, geçicidir kardeşler. Ama Allah'ın kaderine razı olursak, hepsinin ayrı bir hayrı bize ne yapar? Nasip olur. Allah bizlere hayır versin ve Rabbimin razı olduğundan razı olmayı hepimize nasip etsin. Şimdi anladınız mı bu kaşları inceltene, dişlerini inceltene, dövme yapana, yaptırana, saç ekene, ektirene neden lanet sebebi olduğunu anladınız mı? Neyle alakalıymış? He? Allah seni öyle sevmiş, öyle yaratmış. Senin razı olmayıp ben kel olmam deyip saç dikmen, tarla mı lan burası? Allah sana öyle demiş. Veyahut dövme yaptırıyor, her tarafını değişik. Lanet sebebi. Veyahut kaşlarını şuradan ne yapıyor? İnceltiyor veya güzel gözüksün diye dişlerini şöyle ne yapıyor? İnceltiyor farklı farklı veya yüzlerini gerdiriyor artık değişik değişik şeyler yapıyorlar. Bu nedir? Kadere bir tekmedir. Allah'ın yarattığına nedir? Şüpheyle bakma, beğenmemedir. Aynen iblisin sen ben benim, ben istediğimi yaparım gibi bir şey sarf etmedir ki bu da lanet sebebidir. Lanet denen insan da gideceği yerde bellidir kardeşlerim. Onun dışında akidede dikkat ettiyseniz bir mesele daha var. Allah insanları bir irade üzerine yaratmıştır. İrade kelimesini bazen insanlar farklı özellikle Mutezile farklı yönlere çektiği için Ehl-i Sünnet buna başka bir kelime, bir kavram oluşturmuş. Cüz-i iradeyi İhtiyar hakkı olarak değiştirmiştir. Yani isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor. Allah ikisini de zorlamamıştır. İster imanı yap, ister küfrü. Ama diyor, gönderdiğim Resullerden sonra, yani kim iyilik yapacaksa bilerek yapacak. Kötü namına ne işleyecekse onu kötü olarak işleyecek diyor. İkisini de seçme hakkını bize ne yapmış? Vermiştir. Ama fıtratımıza Allah Azze ve Celle şunu vermiştir. Bir iyilik olduğunda sevinen, bir kötülük günah işlediğinde üzülen bir neye sahibiz? Kalbe sahibiz. İşte Allah imanı sevmiş ve kalplerimizde bunu ne yapmış? Süslemiştir. Hatta hadis-i şerifte yaptığın iyilikler seni sevindiriyor. İşlediğin günahlar da seni üzüyor, sıkıyorsa sen bir müminsin demiştir. Evet. Demek ki bu da bizi koruyan maddelerinden nedir? Bir tanesidir. Allah Azze ve Celle kalbi imanla dolu olanlardan eylesin bizleri. Yine Ehl-i Sünnet esaslarından biri, Allah için, kitabı için, peygamberi için, Müslümanların yöneticileri için, bütün Müslümanlar için nasihat görevini yerine getirmektir. Evet. Bu da ana maddelerden bir tanesidir. Ne zaman Muhammed ümmeti bunu bıraktı, çöktü. Biliyor musunuz? Mesela Asr-ı Saadet'ten bazı sahneler var. Birisi birini sapan taşıyla uğraştığını gördüğünde ne diyor sahabelerden? Bunu yapma diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yaptı? Yasakladı. Bu kafa yarar, göz çıkarır. Bunda başka bir şey ne yapmaz? Gelmez diyor. Başka zaman yine onu sapan taşında görünce ne diyor? Seni görürsem selam vermem. Hastalanırsan ziyaret etmem. Ölürsen cenaze namazını kılmam diyor. Bak nasihatı ne yapıyor? Yapıyor ve sürekli oluyor ve ısrarcı oluyor. Bırakmıyor. Yani Yahudiler gibi ben dedim yapmasaydı, uzak dursaydı deyip de birbiri hakkında dedikodu, gıybet yapan fısk ehli olmuyor bak. Lanete uğrayan olmuyor. Mümin sürekli nedir? Gücü nispetinde hangisine erişebiliyorsa topluma, yöneticiye, artık her kimse, kardeşine nasihat nedir? Tevhidin bir gereğidir. Şöyle düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın olmuş olduğu bir ortamda yapılan bir münkere ne kadar güzel yapıyorsun deyip geçtiğini hiç tasavvur edebiliyor musunuz? He? Yani münkeri es geçtiği var mı? Peki biz niye geçiyoruz? O ashabına bunu öğretmedi mi? Her Müslümana nasihat etme. Hatta beyatla alakalı bablara bakın imamete. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ettiğimde her Müslümana nasihat etmekle gör, beyat ettim. Yani bu söz üzerine beyat ettim diyor. Bir tane halifede bazı şeyler görüyor, geliyor ona ne yapıyor? Nasihat ediyor ve diyor ki hiç kızma diyor. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ederken bu şarttan ettim ben diyor. Her Müslümana, yöneticilere, Allah için, Resulü için, kitabı için onlara nasihat etmek üzere ben ne yaptım? Beyat ettim diyor. Ben görevimi ne yaptım? Yaptım. Artık bundan sonrası sana ait diyor. Nasihat, münkere mani olma, iyiliği emretme müessesesi evimizde, kendimizde, akrabamızda, çalıştığımız yerde, çalıştığı müddetçe biz ayakta kalırız. Kardeşliğimiz de güzel olur. Eğer bunu yapmazsak, nasihat etmezsek herkes kral olur. Ondan sonra krallar savaşı başlar. Yani ben kral olacağım, sen kral olacaksın. Şu topraklar senin olacak, bu topraklar benim olacak. Şunlar senin olacak, bunlar benim olacak. İlmin kıymetini, ilmin olduğu yerlerin kıymetini iyi bilin kardeşler. Bunu kaybederseniz bir daha bu havayı bulamazsınız. Benim size nasihat olsun bu da. Evet. Çünkü son durak bende. Yine şeriatın gerektiği gibi iyiliği emretme, münkeri yasaklama ehl-i sünnetin ana maddelerindedir. Ana babaya iyiliği, akraba ilişkisini korumayı, konu komşuya iyi davranmayı, insanlarla iyi ilişkiler içinde bulunmayı, hak sahiplerine ve bütün yaratılışlara iyi davranmayı dinimiz ne yapar? Emreder. Evet. Bizim bu maddelere ciddi manada dikkat etmemiz gerekir. Şimdi ana babaya en önemli ilkelerden bir tanesi. Neden? Bir Müslüman eğer hakikaten tevhid ehli ölürse Allah'a mükafat olarak nereye gidecek? Anana babana üf bile deme ayetini ihlal eden birisi nasıl gidecek cennete? Nasıl gidecek? Zor değil mi? Kadınlara gelelim. Kadının cenneti kim? Anasının babasının yanında bir nas daha var onlara biliyor musunuz? He? Kocası. Yani ferden. Anne babası da cennetidir. Artı bir de neyi var? Kocasına itaati cennetidir. Şimdi bir kadın annesine, babasını, kocasını fitliyorsa, arasını açmaya çalışıyorsa, evladını kız olsun, erkek olsun, anadan babadan koparmaya çalışıyorsa, tavır koyuyorsa, hatta boşanma sebebi yapıyorsa, sen onun yanına gidemezsin, edemezsin diyorsa, sen nasıl cennete gireceksin? Bakın bunlar tevhidin olmazsa olmazlarıdır. Karşıdaki gayrimüslim de olabilir annen baban. Sen onunla dünyalık ilişkilerde ne yap? İyi geçin diyor. Seni Allah'a ve Resul'una isyana davet ederse onlara ne yapma? İtaat etme diyor. Bu ince çizgiyi bir türlü Müslümanlar ne yapamadı? Yakalayamadı. Bugün bakın tekfire düşmüş zavallıların veyahut Bukhari'de, İbn-i Mace'de gelen ifadede cehennem köpeği dediğimiz o Müslümanı gördüğünde hırlayan, sertleşen, hemen kapmaya çalışan, ısırmaya çalışan, kanını helal gören, her türlü saldırıyı yapan, kafirlere gelince tıs, kuyruğunu sallayan o insanlara baktığımızda onların eserlerine okumanızı tavsiye etmem ama açtığınızda bakın direkt anneye, babaya ve akrabaya çatarlar. Halbuki dinde öyle bir şey yok. Tam tersi. Akraba bağını kesen cennetin kokusunu duyamaz. Mesela atlar önemli değil. Bu taifelerden bir tanesinin kitabını arkadaşlardan birine vermişler. Ya hocam kafam karıştı şu kitaba bir bakın. İnanın birinci sayfa. Annenin babanın yanında diyor dış örtüsünü çıkarma. İşte kocam bir yere gittiğinde onlar müşriktir, kafirdir, yabancı hükmündedir. Dış örtünde ve peçenle oturacaksın yazıyor birinci sayfada. Ya kafirse, müşrikse dış örtüsü ne yazar? O evde senin ne işin var? Hiç kimse önce bu soruyu sormuyor. Ne işin var senin o evde? Yani öyle maddeler koymuşlar ki bunun nesi din? Bir tanesi getirdi iman küfür hükümleri kitabın başı. İnan bir sayfada tam 20 tane kafir kelimesi saydım. Ya sen önce bir imanın tanımını yapsana. Küfrün tanımını bir yapsana. Müminin tanımını, fasığın tanımını, münafığın tanımını bir yap da bir kafire bir sıra gelsin. Doğru mu? Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Onun için kardeşlerim, anaya babaya iyilik yapma gerçekten önemli meselelerden bir tanesi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu ashabına en ince noktasına kadar ne yapmıştır? İşlemiştir. Hatta sahabenin bir tanesi geliyor. Ben diyor babamın diyor hakkını vermek istiyorum. Yani bana öyle bir şey söyle ki artık onun babalık hakkı benim üzerimde kalmasın. Canına yetmiş yani adam. Artık ne yaptıysa. Ne diyor aleyhissalatü vesselam hatırlıyor musunuz? Sen onu köle olarak bulsan, satın alsan, azat etsen. Sonra o adam gitse, yine köle olsa, yani birilerinin eline düşse, sen yine onu satın alsan, yine azat etsen, 4-5 kere yani sayıyor, yine de hakkını ne yapamazsın? Ödeyemezsin der. O zaman hiç uğraşmayalım. Ne yapalım? Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirelim. O sana ne yaparsa yapsın. Yani senden bir ücret almak için gece uykusuz kalmadı o. Senden bir ücret almak için veyahut ileride senden saygı görmek için o senin için dışarılara gidip ekmek parası için peşinde koşmadı. O sadece babalık hakkını ne yaptı? Yerine getirdi. Sen de insanlık ve Müslümanlık hakkını ne yapacaksın? Yerine getireceksin. Onun gidişatı ne olursa olsun sen gidişatını ne yapmayacaksın? Bozmayacaksın. Ama Allah'a ve Resulüne giden yolu kesmeye çalışırsa orada itaat etmeyeceksin. Öbür ilişkilerini boz ne yapmıyor? Demiyor. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Onun dışında sırasıyla hepsi ne yapıyor? Gidiyor. Hatta diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Cibril diyor bana o kadar geldi gitti, o kadar geldi gitti ki neredeyse diyor komşunun komşuya mirasçı olacağını zannettim diyor. Demek ki sosyal yaşantıda sırasıyla her şeyde bizim ne yapmamız gerekiyor? Vasat, hayırlı ve ahlaklı insanlar olmamız gerekiyor. Her ne kadar komşun kötü olursa olsun. Mesela bunlardan bir örnek var. Bir gün sahabenin bir tanesi geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Bugün biz zenginlik içinde, nimetler içinde yaşıyoruz biliyor musunuz? Eleştirdiğimiz Firavun'dan, Nemrut'tan da daha rahat içindeyiz biliyor musunuz? Hani Nemrut diyoruz, Firavun diyoruz da adamın banyosunda bile bir şohbeni yoktu. Bir doğalgazı yoktu. Havadan böyle bir sıcak bir soğuk suyu var mıydı? Yoktu, bir şey yoktu. Bugün bizim her şeyimiz var. Doğru mu? Her bir şeyimiz var ama şükrümüz nedir? İşte onlar eksik. İşte o zamanlarda kanalizasyon sistemi yoktu. Ne vardı? Kuyular kazılırdı, çukurlar kazılırdı. Orada doldu mu kapatılırdı. Başka bir çukur aşılırdı. Derin aşılmadığında veyahut birine evine yakın açıldığında çukur, eğer onun evi aşağıdaysa bu sefer sular o eve dolar, kokular olur, hastalıklar yayılırdı. Doğru mu? Eskiden vebaydı, tifoydu. Bizim çocukluğumuzda çoktu. Kanalizasyon sistemi bizim mahalleden geçtiğinde benim Emre aşağı yukarı 7-8 yaşında çocuktu. Bizim mahalleye geldiğinde. O güne kadar yine bizim Ankara gibi yerde bile o çukurlar vardı. Kanalizasyon sistemi yoktu. İşte sahabenin bir tanesi başka bir sahabenin evinin yakınına bu çukuru eşiyor ve sahabe hastalanıyor. Evinin içi tamamen sularla, pis kokularla doluyor. Ne yaptıysa çukuru ne yapamıyor? Kaldırtamıyor ve geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öbürünü çağırıp da şöyle şöyle yap dediğini mi görüyoruz yoksa ona bir akıl verdiğini mi? Hangisi? Sen diyor insanların çokça diyor yoldan geçtiği bir zamanda bütün eşyanı topla yolunun ortasında otur. Kimi görürsen niye buradasın komşumu yüzünden de ve sebebini söyle diyor. O da öyle yapıyor. Hemen o rahatsızlık veren komşu o güne kadar ne dediyse arızasını gidermeyen komşu ne yapıyor? Tamam komşu sen evine gel ben her türlü yapılacak şeyi ne yapacağım? Yapacağım diyor. Demek ki her halükarda biz ne yapacakmışız? İyi, güzel geçinen samimi insanlar, Müslümanlar olmamız gerekiyor. Hatta Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkat ederseniz Yahudi bir komşusu var. Çocuğu hasta yatıyor. Onu bile ne yapmıştır? Ziyaretine gitmiş ve hasta çocuğa ne yapmış? Vesile kılarak İslam'a davet etmiştir. Bu da nedir? Allah'ın emridir. Ziyaret Allah'ın emridir. Davet vardır ama ona dostluk nedir? Yoktur. Dostluk farklı bir şeydir. Allah'ın emri gereği komşuluk haklarını yerine getirmek nedir? Farklı şeylerdir. Ama bizler hepsini birbirine ne yapıyoruz? Çok karıştırabiliyoruz. Bu da dinimizin eksikliğinden kaynaklanıyor. Ve sosyal yaşantıda Müslüman her noktada ne yapacak? Adaletli olacak. Öyle insanlar vardır ki yaşadığı yerlerde çalmayı, çırpmayı, oradaki olmayan kendi hakkını almayı, kendi malıymış gibi kullanmayı ne yapar? Bir şey görür. Özellikle bu resmi daire dediğimiz yerlerde bunlar gündeme gelir ki Müslüman hangi ortamda olursa olsun dürüst, samimi, Allah'tan korkan, veremeyeceği hesabı yapmayan insanlar olacak. Yusuf Aleyhisselam'ın o kafir olan devlet başkanının mahiyetinde çalışırken isteseydi istediği gibi hazineden paraları alıp da Müslümanlara dağıtamaz mıydı? Yaptı mı bunu? Yapmadı. Adaletli oldu ve o adaleti Musa Aleyhisselam'ın ne yaptı? Ona tabi olacak insanların zeminini hazırladı. Oradaki anlattığı, tevhidi anlattığı, kabul eden insanlar Musa Aleyhisselam'a ne yaptılar? Tabi oldular ve Firavun'un zulmünden ondan ne yaptılar? Ayrılan giden insanlar oldu. Biz hangi ortamda olursak olalım dürüst, Allah'ın haram kıldığı her şeyden ne yapma? Uzak kalmak zorundayız. Ve sahabeden birçok bu konuda neler var? Örnekler var. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam devlet başkanıydı. Oradan örnek verilmez bu konuda. Helalı haramı. Ama halifelerden bu örneği ne yapabiliriz? Verebiliriz. Ömer radıyallahu anh'dan defalarca bu yönde birçok ne vardır? Örnekler vardır. Mesela iki tanesini vereyim. Kendi evindeki yanan mumla devlet işleri yolunda yanan mum nedir? Farklıydı. Hatta mescitten eve geliyor yemek yemeye Bir bakıyor güzel kokular, hanımının boynunda da böyle pahalı bir elmas gibi veya bir kolye. Bu ne diyor? Sana gelen elçilerden diyor, bana da hediye geldi. Niye diyor? İşte diyor, güzel koku alan işte şöyle şöyle değerli taşlarla mücevher. Şuna bak diyor. Bana gelenden buna da gelmiş diyor. Sen halifenin karısı olmasan sana kim hediye getirir diyor. Bu da Beytülmal'ın diyor, alıyor. Doğru ne yapıyor? Hazineye gönderiyor. Bu kadar nedir? Adalet timsali olan misaller vardır. Müslüman her halükarda nedir? Örnek olmalıdır. Yani cennete susamalıdır. Dünyaya ve dünyanın metasına Müslüman ne yapmamalı? Susamamalıdır. Susamazsa dünya zaten ayağına ne yapar? Serinir gelir. Çünkü iki haris doymaz diyor. Birisi çalışır, çabalar, böyle çaba sarf eder, kendini yırtar, paralar. Ancak kendine takdir edilen gelirdir. Ama öbürü dünya ayağının altına ne yapar? Serilir de gelir. Ve Allah diyor birinin zenginliğini gönlüne, birininkinde ne yapar? İki kaşının arasına koyar. Doymaz adam. Baktıkça ufka açılır. Şu da olsun, bu da olsun, derya olsun. Surat teknesi de olsun, helikopter de olsun. Yok şu daire de olsun. Ondan sonra daha açılır. En son rahmetliyi nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Evet. Allah bizlere hayır versin. Tevhid ehli insan iyiye, güzele ve ahlaka davet eder. Kötülüğü, çirkinliği ve kötü ahlaktan da ne yapar? Sakındırır ve ifşa etmez. Bugün öyle mi oluyor? Dakika birini bırak konuşmada, iyilik bitti yani arkasından hemen ya dedikoduya ya gıybete ya da adamın içini karartan sözlere gidiyor. Doğru mu? Hı? Evet diyorlar bak bir de utanmadan bu. Halbuki tefekkür etmemiz lazım. Yapmamamız lazım. Yapanı uyarmamız lazım. Uyarmadığımız için deminki maddelerde uyarmadığımız için bu hallere düşüyoruz. Allah hepimizi mağfiret etsin. Güzel ahlakla ahlaklanmayı hepimize nasip etsin kardeşlerim. İman ve yakin bakımından müminlerin en mükemmeli, imanı ve ameli en güzel, en dürüst, bütün fazilet ve iyiliklere en iyi biçimde sarılan, kötülüklerden en uzak kalmaya çalışan mümindir. Allah hepimizi bunlardan eylesin. Yine dinin hükümlerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği şekilde özellik ve mükemmelliklerine göre uygulanması, bu hükümleri bozacak, eksiltecek unsurların engellenmesini emreder. Yani sünnetin katili nedir? Bidatlardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Hangi kavim ki diyor bir sünneti ihlal eder, yerine bir bidat tahsis ederse, Allah kıyamete kadar umumen o sünneti bir daha o topluma vermez diyor. Anladınız mı? Yani bir sünneti terk edip bir bidatı getirdik. Doğru mu? Artık kıyamete kadar o sünnet artık bu topluma umumen gelmeyecek. Yapan olacak. Ama umumen o topluma bu bir daha gelmeyecek. Büyük bir ceza bu. Onun için bidatlar sünneti nedir? Katilidir, öldürendir, katledendir. Ve sonradan icat edilip dine sokulmaya çalışandır. Bir Müslüman bidatla amel etmeyeceği gibi gördüğü bidatta ne yapacak? Engellemeye çalışacak ama gücü nispetinde. Çünkü insanın ferden yapacağı, cemaatan yapacağı, devletle yapacağı şeyler var. Devletin yapacağını kendin yapmaya çalışırsan bütün Müslümanlara bela getirirsin. Cemaatin yapacağını kendin yapmaya çalışırsan iyi bir dayak yersin. Ama kendin yapman gereken bir şeyi de yapmazsan kıyamet gününde bütün insanların önünde Allah Azze ve Celle'nin sana bunu neden yapmadın diye sorduğunda da ne yaparsın? Küçük düşersin. İşte küçük düşme de nedir? Odur. Bunu da güzel ayarlamak gerekir kardeşlerim. Yine ehli sünnet olan esaslarından biri de Müslümanların söz birliği sağlanmasıdır. kalplerinin yakınlaştırılıp birbirine ısındırılması için çaba ve gayret sarf etmesidir. Tefrikadan, ayrılıktan, düşmanlıktan, araya soğukluk girmesinden sakındırma ve bu hususta bütün Müslümanlar seferber olması gerekir. Bu tevhidin gereğidir. Kim bunun zıttına hareket ediyorsa, Müslümanların arasına kin, nefret tohumları atıyorsa, Müslümanı birbirinden soğutuyorsa, ayırmaya çalışıyorsa, o insan tevhid ehli olmadığı gibi diğerlerinin de tevhidine düşmandır. Bu da ehli sünnetin önemli maddelerindendir. Biliyorsunuz imamet bablarında gelecek inşallah cihattı, emirdi, imametti. Fasık da olsa, facir de olsa emrin yerine ikinci bir emir çıktığında ne yapın? Öldürün diyor. Neden biliyor musunuz? Ha? Şu huzuru bulamazsınız da ondan diyor. Yani ikinci bir emrin, ikinci ayrı bir yerin çıkması demek şu huzurun yok olması demektir. Ya o ıslah olacak ya kelle alınacak. Yani kelle alma nedir? Tamam bugün belki öldüremezsin ama onun yaptığı fitneyi dondurabilirsin. Seni davet mi etti? Haddini bildirirsin. Bir daha bu türlü hareketlere girersen selam vermem, ziyaret etmem, hal hatırını ne yapmam? Sormam. Bitti. O kadar. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bir diğer esas da can, mal, ırz ve tüm diğer haklar konusunda halka sıkıntı vermeden sakınmak ki bu da şu maddedir. Kendi nefsine, kendi ehline, kendi malına yapılmasını istemediğini başkasına ne yapmayacaksın? Yapmayacaksın. Bakın bir gün Allah kendisinden razı olsun. Ebu Zer aleyhissalatü vesselam'dan geliyor, emirlik istiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona dönüyor, omuzundan tutuyor. Önce şu sözü kullanıyor. Vallahi diyor, kendi nefsim için istediğimi senin için de isterim. Ama diyor, senin omuzların çok zayıftır. Sen bu görevi ifa edemezsin. Ömrün boyunca iki kişinin dahi sorumluluğunu ne yapma? Alma. Arkasından yine bu sözü söylüyor. Olur, sahabe bile olsa insanın şeytan oynayabilir. Vallahi diyor, kendi nefsim için istediğimi senin için de isterim diye sözümü yine bununla ne yapıyor? Tamamlıyor. Ama bugün demin de dediğimiz gibi o cehennem köpekleri dediğimiz veyahut Müslümanlara saldıran, dinden ok gibi çıkan insanlar kime örnek alırlar? Çoğuna bakın adı Ebu Zer'dir. Yalnız yaşar, yalnız ölür. Kimseye beyat etmez. Hiçbir topluma girmez. Halbuki aleyhissalatü vesselam ne diyor? Hiçbir diyor, iki insanın dahi sorumluluğunu ne yapma? Alma diyor. Aleyhissalatü vesselamın nasihatini tutmuş sahabe. Hiçbir görevi ne yapmamış? Devlet görevinde, emirlikte, ondan sonra birçok teklifler gelmiş kendisine. Halifeler tarafından ne yapmıştır? Uzak durmuştur. Bugün o harici dediğimiz insanlar bak diyor Ebu Zer hiç devlet kapısında görev aldı mı diyor. Yani şimdi sen Ebu Zer'e Müslüman da İbn-i Mesud'a ne diyorsun? Ömer'e ne diyor? Ebu Bekir'e ne diyor? Halifelik yaptı. Ne oluyor yani onlar? Bu soruyu sormanız gerekiyor. Aklı başına gelsin eğer aklı varsa. Çünkü hadis-i şerifte onların aklı yok diyor. Hülyaları bozuk diyor. Evet. Demek ki kendi nefsimize istemediğimizi, muameleyi, sözü artık her neyse bir başkasına ne yapmayacağız? Yapmayacağız. Bunun teferruatına ileride gireceğim için şimdi girmeyeceğim. Ama bir örnek vereyim. Mesela öyle insanlar vardır ki, misal arabası vardır, çok iyidir, böyle şeydir. Aman başına bir şey gelmesin, kilometresi artmasın, şöyle etmesin diye kapıda tutar. Ya Ahmet arabanı versene ya, ben falan yere gideceğim, mal getireceğim, şöyle çıkma, senin araban yok mu? Ona bu soruyu soracaksın. Ona bu soruyu ne yapacaksın? Soracaksın. Veyahut başka bir alet. Benim mesela bir komşum vardı. Evini yaptı. Benim el arabamı hurdaya çıkarttı. Küreklerimin hepsini kırdı. Gazmamın her tarafını şey yaptı. Adam evi bitirdi. Kendine el arabası aldı. Her takımı aldı. Benimkilerin hurda diye komşu aldı, işim bitti koydu. El arabasına baktım, hurdalık. Kürek hiç yok ortada. Çekici ben lazım olunca gidip ondan onun çekiciymiş gibi aldı. Sahip deniyor adam. Bir hafta kaldım onların oluyor zaten. Demek ki kendi nefsine hoş görmediğin ne bir sözü ne bir davranışı kimseye ne yapmayacaksın? Yapmayacaksın. Öyle insanlar var ki mesela bazı çalıştıkları yerde tercüme yapıyorlar. Oranın kağıtlarını basıyorlar. Sen nerede çalışıyorsun? Sağlık ocağında diyor. Niye sağlık ocağında çalıştığın saatte hak ettiğin ücreti, maaşını almıyorsun mu? Alıyorsun. Niye o işi yapmıyorsun da sen gidip tercüme yapıyorsun? Veyahut oranın kağıdından bu kağıtları çıkarıyorsun. Bunlar kafir diyor. Bunların malı nedir? Mübah diyor. Aynı hareketi kendine yap bakayım. Hı? Bir dilenci bile geldiğinde cebe bakıyor adam şimdi. Bozuk yok diyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ehli sünnet bu ümmet içinde en hayırlıdır. Ve Kur'an'da zikredilen en hayırlı vasat orta ümmettir. Allah Azze ve Celle bu ümmetin içinde yer almayı ve bizi de onlar gibi haşrolunup cennete girmeyi nasip etsin kardeşlerim. Ashabın iyiliklerini ve güzelliklerini yayarlar. Ensarı, muhaciri severler ve onlara her zaman ehli sünnet, tevhid ehli ne yapar? Dua eder. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu konuda neyi vardır? Sözü vardır. Ensarı, muhaciri kim sever? Mümin sever. Onlara kim söz söyler? Ancak münafıklar konuşur diyor. Bu konuda alimlerimiz ki Allah onların sayısını artırsın, yazmış oldukları eserlerde kısa kısa fısk ehli veya münafık ehli, bidat ehlinin bize görüşlerini sözleriyle yakalamamızı, tanımamızı, tanımaya vesile olacağı cümleleri zikretmişler. Eserin birinde şunlar yazıyor kardeşler. Birisi diyor gel kaderden konuşalım, kaderden diyorsa o pis bir kaderiyedir diyor. Birisi diyor size gelip de gel sahabeden konuşalım, sahabeden derse o da pis bir hafizidir diyor. Birisi hep tevhid tevhid diyorsa o da diyor muhteziledir diyor. Yani onların nereden nasıl başlayacağını o kadar güzel tespit etmişler ki ben şimdi bazen bunu ilk okuduğumda tabi Hacı Bayram'da kitapçı olmam hasebiyle bizim orası tam bir pazar yeri. Hani bizden aşağı yeri Hergele Meydanı ama bizim orada Hergelen Meydanı. Şimdi gelen başlıyor konuşmaya, ben şimdi kitapta okudum ya diyorum bu kader ihtiyacı. Hakikaten konuşuyor konuşuyor herif. Biraz da ben üzerine gidiyorum, sorularla açıyorum. Adam hakikaten kaderde müşkilatı var. Bir bakıyorsun sahabeye dalıyor. Bunlar niye savaşmış falan derken iş geliyor rivayetlere, artık hadislere, hepsine geliyor. Ne güzel söylemiş alim diyorum bak. Gel sahabeden bahsedelim. Sahabeden deyince başlangıcı belli, bitişi de belli, cehennem. Onun için Allah bize korkan bir kalp nasip etsin, doyan bir nefis, fayda veren ilim nasip etsin. Bu din bize sahabeden geldi. Allah kitabında onları tezkiye etmişsen, sen kimsin, ben kimim de ben bunları sevmiyorum diyorsun. Bu sana bana kalmış bir şey değil ki kardeşler ya. Bugün kafirlerin ahlakıyla ahlaklanmışız. Allah bizleri affetsin. Bana iyi davranırsan ben seni severim, iyi olurum, yanına gelir giderim ahlakı olmuş. Sahabede bu ahlak yok kardeşlerim. Birbirini Allah için sevme var. Karşılıksız sevme var. Çıkarsız sevme var. Kendi nefsine istediğini kardeşi için de isteme var. Bu derslerin amacı bu. Sahabeyi sevmemizin amacı bu. Onunla ahlaklanma. Onların yaşadığı gibi yaşamaya çalışma. Yoksa onlardan sonra gelenler her aklına geleni din edinmişler. Ha işte demokrasi çıkmış. 50 senede iflas ediyor. O diyor benim dinim güzel, o diyor onun. Bugün bakın partiler savaşı var. Düne kadar tek iktidar olanlar bak gelin bana bana diyor. Ondan sonra güçlü olanlar gelin bana bana diyor. Sonra gelin bana. O an o da iflas edecek. Bir liderle bir sistem olmaz. Sistem dediğin fıtrata ne yapacak? Uygun olacak. Fıtrata ters ne yapmayacak? Olmayacak. Şurada anaya babaya üf bile deme, zina haram derken şurada umumhane ne yapamazsın? Açamazsın. Şurada Allah'ın indirdiğine, Allah'ın indirdiğinde faize haram derken şurada faizli bir sistem, banka sistemi ne yapamazsın? Açamazsın. Şurada içki, bilmem ne, şeytanın mundarı derken şurada şarap fabrikasını ne yapamazsın? Açamazsın. Çünkü İslam'da bunlar var mı? Yok. Öyleyse senin sistemin bu nedir? Değil. Allah'ın indirdiği neyse Müslümanların da bununla ne yapması? Amel etmesi, bunu konuşması, bunu yayması ve bunu hayatına ne yapması? Geçirmesi geçer. Gerekir ki sahabe ne yaptı? Bunu yaptı. Onlar da bir yerde kraldı. Onlar da bir yere de yöneticiydi. Belki aşiret sahibiydi. Ama İslam'a geldi, hepsini çıkarttılar, bir nefer oldular. Allah'a ve Resul'una hicret ettiklerinde hiçbir şeyle gitmediler. Biz de kabre gittiğimizde aynı şekilde gideceğiz. Sadece amelimizden gideceğiz kardeşlerim. İşte o sahabe, Allah onlardan razı olsun, ölürken çoğu ağlıyordu cennetten müjdelendiği halde. Neden biliyor musunuz? Beni seven arkamdan benim gibi gelsin demişti aleyhissalatü vesselam. İşte birçok sahabenin ölümüne bakıyorsunuz. İşte diyor şu kadar dirhem biriktirmişim. İşte diyor cariyelerim, Allah Resulü'nün bunlar yoktu diyor. Bu bile onların üzülmesine ne yapmıştı? Yetmişti. E bunları sevmeyeceğiz de kimi seveceğiz biz kardeşlerim? Onların ahlakıyla ahlaklanmayacağız. Onların gidişatı gibi gidişatı olmayacağız da. Onların kadere iman ettiği gibi etmeyeceğiz de. Kiminki gibi edeceğiz. Öyleyse onları öğreneceğiz ve onların iyiliklerini, güzelliklerini yayacağız. Onların kötülüklerini, aralarındaki ihtilaflarında ne yapacağız? Sukut edeceğiz. Bunun bize bir faydası var mı? Yok. Hiçbir faydası yok. Ve alimlerimiz bu konuda, Allah onlardan razı olsun, mesela aralarında savaş yapmışsa onlar kılıçlarını kana bulamışlar, bizler dilimizi bulamayalım demiştir. Allah onlardan razı olsun. Bize konuşacağımız sadece hayır gerekir. Bize ne ya? Ali radıyallahu anh'la Muaviye radıyallahu anh arasındaki kavga. Bakın konuşa konuşa koskoca bir rafiziler çıktı. 4 ana kola ve 38 mezhebe ayrıldı. Daha konuşalım mı bu meseleyi? Var mı konuşmanın bize bir faydası? Ve 4 ana mezhebin hepsi de itikatta kafirler. Şahıslarına demiyorum bakın. Hepsi dinlerini yıkmışlar. Daha konuşmamızın bir hayrı varsa bunları teker teker ne yapalım? Konuşalım. Ama kurtulan kim? Benim ve ashabımın yolu üzerine olan diyor. Öyleyse bunu konuşalım. Kurtulalım. Belki de bizim de sözümüzde, düşüncemizde, amelimizde böyle cehenneme götüren neler var? Ameller var. Allah bizi bu gibi şeylerden uzak kılsın. Hidayet ehli insanlardan eylesin. Dinde faziletli insanlardan eylesin. Dünyada makamını artıran, ahirette utanç içinde ölenlerden eylemesin. Her türlü şirkten, küfürden, nifaktan, kötü ahlaktan Allah Azze ve Celle bizleri korusun. Ve bizi ölene dek aleyhissalatü vesselamın getirmiş olduğu dinde ayaklarımızı sabit kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.